Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Allah'ım, kalbimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Allah'ım, kendimizi daima sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle. Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla bizi fakir düşürme. Biz kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip senin güç ve kuvvetine sığındık. Sen de bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimize terk etme. Bizi hıfzınla koru. Bize, erkek ve kadın bütün müminlere rahmet et. Kulun, peygamberin, yüce katından seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, sanatının sultanı, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin timsali, yaratıklarının nuru, mevcudatının şerefi, pek çok olan mahlukatının içinde birliğinin kandili, kainatının tılsımının keşfedicisi, rububiyet saltanatının ilancısı, razı olduğun şeylerin tebliğcisi, isimlerinin definelerinin tanıtıcısı, kullarının öğreticisi, kainatın delillerinin tercümanı, rububiyetine ait güzelliklerin aynası, senin görünüp gösterilmene vesile olan, Habibin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin, Resulün olan Efendimiz Muhammed'e, bütün âl ve ashabına, kardeşleri olan Nebi ve Resullere, mukarreb meleklerine ve salih kullarına salat ve selam eyle. Amin. Allah'ım, bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ve ashabına, Kur'an'ın ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin, hava dalgalarının aynalarında Rahman'ın izniyle yansıyan bütün kelimelerinin, bütün harfleri sayısınca salat ve selam et. Ve bunlar adedince bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere rahmetinle merhamet et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kullarına seni nasıl tanıyacaklarını ve sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere kainat kitabının ayetlerinin tercümanı ve kulluğuyla senin cemali rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin zata, onun bütün âl ve ashabına, onun bütün âl ve ashabına salat ve selam et. Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et. Amin rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster. Ve bizi makar saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al, bize merhamet et, burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebit ile tadip etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyetini başıboş bırakıp idam etme Allah'ım. Amin. Oh, evet ya Rabbena, ver, duasını kabul et, biz de istiyoruz. Dünya ve cennetler dolusu Rahman'ın rahmeti onun üzerine olsun. Allah'ım, kulun ve Resulün olan, iki cihanın efendisi ve iki alemin medarı iftiharı ve iki dünyanın hayatı ve iki cihan saadetinin vesilesi ve Zülcenaheyn ve cin ve insin peygamberi olan şu Habibine, bütün âl ve ashabına ve Nebi ve Resul kardeşlerine salat ve selam et. Amin. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah Teala'dan geldiğine, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna, cehennem ateşinin hak olduğuna, şefaatin hak olduğuna, münker ve nekirin hak olduğuna, Allah'ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettim. Allah'ın kabirlerdeki ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettim. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şehadet ederim. Allah'ım, Tuğba-i Rahmeti'nin en latif, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan, alemlere rahmet olarak ve cennet demek olan dar-ı ahireti gösteren şu Tuğba ağacının en süslü, en güzel, en parlak ve en âli semerelerine vesile-i vusulümüz olarak gönderdiğin, en âli semerelerine vesile-i vusulümüz olarak gönderdiğin zata salat ve selam et. Allah'ım, bizi ve anne babamızı ateşten koru. Bizi ve anne babamızı ebrar ile beraber seçkin peygamberinin hürmetine cennete dahil et. Amin. Allah'ım, Risalet semasının güneşi, nübüvvet burcunun ayına, hidayet yıldızları olan âl ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ım, Risalet semasının güneşi ve nübüvvet burcunun ayına, hidayet yıldızları olan âl ve ashabına salat ve selam olsun. Bize ve erkek kadın bütün müminlere rahmet et. Amin. Amin. Amin. Allah'ım, senin rahmetine ve onun hürmetine nasıl yaraşırsa ona ve âline öylece salat ve selam olsun. Amin. Ey Kur'an'ı indiren Allah'ım, Kur'an'ın ve kendisine Kur'an indirilen zatın hakkı için kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin. Ey kendisinden istimdad edilen müstean. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. İsmi azamının mazharı olan Resul-ü Ekrem'ine, âl ve ashabına, ihvanına ve ona tabi olanlara salat ve selam olsun. Amin. Ey Erhamur Rahimin. Amin. Ey Erhamur Rahimin. Ey Hay ve Kayyum olan, Hay ve Kayyum isimlerin hürmetine bu perişan kalbe bir hayat ver. Bu müşevveş akla doğru yolu göster. Amin. Ya Rab, pişmanım, utanıyorum. Sayısız günahımdan ar ediyorum. Zelilim, İstikrarsız yaşamaktan gözyaşı döküyorum. Garibim, kimsesizim, yalnızım, zayıfım, güçsüzüm, sakatım, acizim, hem ihtiyarım, hem iradesizim. El aman diyorum. İlahi dergahından yardım istiyorum. Rahman-ı Rahim olan Allah'ın Furkan-ı Hakimi, Arş-ı Azim'den üzerine indirdiği zat olan Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, ümmetinin iyilikleri adedince milyon salat ve selam olsun. Rahman-ı Rahim olan Allah'ın Furkan-ı Hakimi Arş-ı Azim'den üzerine indirdiği zat olan Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, ümmetinin iyilikleri adedince milyon salat ve selam olsun. Risaletini İncil, Tevrat ve Zebur'un müjdelediği, nübüvvetini doğduğundan hemen önce ve doğumu anında meydana gelen harikulade hallerin, cinni hatiflerin, insanlardan evliya ve kahinlerin haber verdiği, işaretiyle ayın ikiye bölündüğü Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatü vesselam, ümmetinin alıp verdiği nefesler sayısınca milyon salat ve selam olsun. Çağırmasıyla ağaçların yanına geldiği, duasıyla yağmurun süratle yağdığı, bulutun sıcaktan korumak için başında gölge yaptığı, bir kilelik yiyeceğinden yüzlerce insanın doyduğu, parmakları arasından suyun üç defa Kevser gibi aktığı, Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, kuru hurma direğini, koyun paçasını, deveyi, dağı, taşı ve çakıl taşlarını onun için konuşturduğu Miracın ve göz ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Necm 53-17 ayetinin sahibi Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın ilk indiği andan itibaren kıyamete kadar her okuyanın okuduğunda hava dalgalarının aynalarında Allah'ın izniyle temessül eden her kelimesindeki her harfi sayısınca salat ve selam olsun. Bu salavatların her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et ey ilahımız, amin. Allah'ım, Kur'an'ı bize, bu risalenin katibine ve onun emsali olan zatlara her türlü dert için şifa kıl. Bize ve onlara hayatımızda ve ölümümüzden sonra Kur'an ile ünsiyet ettir. Kur'an'ı bu dünyada bir dost, kabirde bir munis, kıyamette bir şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, ateşe karşı bir siper ve hicap, cennette bir refik ve bütün hayırlar için bir yol gösterici ve imam kıl. Bütün bunları bize fazlınla, cudunla, kereminle ve rahmetinle ihsan et. Ey kerem sahiplerinin en kerimi ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz. Amin. Allah'ım, Furkan'ı Hakim'in kendisine indirildiği zata ve bütün âl ve ashabına salat ve selam et. Amin. Amin. Allah'ım, Kur'an'ın esrarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde bize tevhim et ve onun hizmetine bizi muvaffak et. Amin rahmetinle ey Erhamur Rahimin. Allah'ım, Kur'an-ı Hakim'in kendisine indirildiği zata ve bütün âl ve ashabına salat ve selam olsun. Allah'ım, Seyyidimiz, Mevlamız, kulun, Nebin ve Resulün olan Ümmi Peygamber Muhammed'e, âline, ashabına, zevcelerine, mübarek nesline, sair enbiya ve mürseline, mukarreb meleklere, evliya ve salih kullarına salavatın en üstünü, selametin en temizi, bereketlerin en bereketlisiyle Kur'an'ın sureleri, ayetleri, harfleri, kelimeleri, manaları, işaretleri, remizleri ve delaletleri adedince salat ve selam et, bereket ihsan et, ikramda bulun. Ey ilahımız, ey yaratıcımız, bütün bu salavatlardan her biri için bizi bağışla, bize merhamet et, bize iltifat et. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Amin. Allah'ım, namaz dinin direğidir buyuran zata ve bütün âl ve ashabına salat ve selam et. Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata ve onun bütün âl ve ashabına salat ve selam et. Bize ve onun ümmetine rahmetinle merhamet et. Ey Erhamur Rahimin, amin. Allah'ım, sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celal dairesinin merkezi ve cemal sahibinin kutbu olan Muhammed'in aleyhissalatu vesselam biricik, latif zatına rahmet et. Allah'ım, onun senin katındaki sırrı ve sana olan seyri hürmetine beni korkularımdan emin kıl. Hatalarımı gider, hüznümü ve hırsımı benden gider. Varlığın ve huzurunla beni müşerref kıl. Beni benden kurtarıp kendine al. Kendi varlığımı sana feda etmekle beni rızıklandır. Beni nefsime düşkün ve hissimle kör eyleme. Her bir gizli sırrı bana aç. Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Hayyu, Ya Kayyum, bana, arkadaşlarıma ve ehli iman ve Kur'an'a merhamet et. Amin ey merhametlilerin en merhametlisi ve kerem sahiplerinin en kerimi olan Allah'ım. Ya Rabbena, bize kuvvet ver ki yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rububiyetini lisanımızla ilan edelim ve ruh-i arz mescidinin her bir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver ve meşhergahı arzın her bir tarafında senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını, senin bedi ve antika sanatlarını kendi lisanımızda teşhir etmek için bize bir revaç ve sayahate iktidar ver. Amin. Allah'ım en efdal, en güzel, en büyük, en zahir, en tahir, en hoş, en iyi, en değerli, en aziz, en azim, en şerefli, en yüksek, en pak, en mübarek, en latif salavatlarınla, en tam, en çok, en ziyade, en yüksek, en yüce, en devamlı selamını bir rahmet, bir rıza, bir af, bir mağfiret olarak ihsan eyle. Bunlar cömertlik ve kereminin bağış bulutlardan tağanak halinde artarak devam etsin. İyilik cömertliğinin nefis ve şerefli lütuflarıyla artarak büyüsün. Ezeliyetinle mütenasip olarak hiç kesilmeden devam etsin. Ebediyetine uygun olarak ardı arkası kesilmesin. Bütün bunlar kulun, Habibin, Resulün, yaratıklarının, mahlukatının en hayırlısı, açık ve parıldayan nur, zahir ve kesin bürhan, uçsuz bucaksız derya, her tarafı kaplayan ışık, parlak, güzellik, üstün şeref, şanlı kemal olan Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam olsun. Bu senin zatının azametiyle ona getirdiğin salavat şeklinde olsun. Aynı şekilde onun âl ve ashabına da rahmet et. Bu salavat hürmetine günahlarımızı bağışla. Gönlümüze ferahlık ver. Kalplerimizi temizle. Ruhlarımıza rahatlık ver. Sırlarımızı temizle. Fikir ve düşüncelerimizi arındır. Sırlarımızdaki bulanıklığı safileştir. Hastalıklarımıza şifa ver. Kalplerimize vurulmuş kilitleri apaçık fethinin nuruyla aç. Amin. Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin Allah'ım. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman el aman bizi ateş, azap ateşinden ve cehennemden halas et. Kurtar ve bize necat ver. Amin. Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, el aman, bizi azap ateşinden ve cehennemden halas et, kurtar ve bize necat ver, amin. Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, el aman, bizi azap ateşinden ve cehennemden halas et, kurtar ve bize necat ver, amin. Sen aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. El aman, el aman, bizi azap ateşinden ve cehennemden halas et. Kurtar ve bize necat ver. Amin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, onun âl ve sahabilerine, ezelden ebede kadar Allah'ın ilmindeki nesneler sayısınca salat ve selam eyle. Amin. Allah'ım, güzel isimlerinin tecelliyatı için cami bir ayna olmasıyla sıfat ve isimlerinin güzelliklerine olan muhabbetinin nurları kendisinde temessül eden, masnuatının en mükemmel ve en bedi olması, kemalat-ı sanatının en müzeci ve mehasini nukuşunun fihristesi bulunmasıyla sanatına olan muhabbetinin şuaları kendisinde temerküz eden, mehasini sanatının en yüksek dellalı, hüsnü nukuşunun ilanı konusunda istihsan edicilerin en yücesi, sanatının kemalatını tavsifte en harika zat olmasıyla kendisinde sanatının istihsan edilmesine olan rağbet ve muhabbetinin letaifi tezahür eden, senin ihsanınla bütün mehasini ahlakı ve senin lütfunla bir cümle latif vasıfları cami olmasıyla, kendisinde mahlukatının mehasini ahlakına ve masnuatının latif evsafına olan muhabbet ve istihsanının aksamı toplanmış bulunan, Kur'an'ında zikrettiğin ve sevdiğin bütün ihsan sahibi, sabırlı, mümin, müttaki, tevbekar ve sana yönelmiş kimselere Kur'an'ında sevdiğin ve seni sevmekle şereflendirdiğin bütün nevlere üstün bir mistak ve mikyas olan, öyle ki seni sevenlerin imamı, sence mahbub olanların efendisi ve dostlarının reisi olan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ve onun bütün âl ve ashab ve ihvanına salat ve selam eyle. Amin. Bunu rahmetinle yap ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah'ım, hadisinde sahabilerim yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız yolunuzu bulursunuz. Ve yine hadisinde nesillerin en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesildir diye buyuran Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama, onun âl ve ashabına salat ve selam eyle. Amin. Allah'ım, hadis-i şerifinde sahabilerime dil uzatmayınız. Biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, sahabilerimden birinin verdiği bir avuç kadar olamaz. Allah'ın Resulü doğru söyledi. Buyuran Resulün Muhammed'e aleyhissalatu vesselama salat ve selam eyle. Amin. Allah'ım, Habib oluşu ve duasıyla cennetin kapılarını açan ve o kapıları ona olan salavatlarıyla açmaları için ümmetini desteklediğin Habibine rahmet eyle. Ona salat ve selam olsun. Allah'ım, o seçkin Habibinin şefaatiyle bizleri iyilerle birlikte cennete girdir. Amin. Bunları boş yere yaratmadın ey Rabbimiz. Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Sen de bizi cehennem ateşinin azabından koru. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Ali İmran suresi 191. ayet. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bakara suresi 286. ayet. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam ve Efendimiz Muhammed'in âline rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamd ve övgüye layık, hamid ve sonsuz büyüklük sahibi mecidsin. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren sensin, dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. Ali İmran suresi 8. ayet. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, onun âl ve ashab ve kardeşlerine senin için hoşnutluk ve onun içinde hakkı eda olacak bir rahmet ve selam eyle. Bizi ve dinimizi selamette kıl. Duamızı kabul et ey alemlerin Rabbi Allah'ım. Amin. Cenab-ı Hak bizleri Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şefaatine mazhar etsin. Amin. Allah'ım, işaretiyle ayın ikiye bölündüğü parmaklarından suyun Kevser gibi aktığı ve miracın ve gözü şaşmadığı Necm suresi 17. ayetinin sahibi Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, onun bütün âl ve ashabına dünyanın evvelinden mahşerin sonuna kadar rahmet eyle Allah'ım. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, bu hizmetimizi kabul buyur. Her şeyi hakkıyla işiten de, her şeyi hakkıyla bilen de ancak sensin. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bakara suresi 127. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bakara suresi 286. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Ali İmran suresi 8. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Muhakkak ki senin her şeye gücün yeter. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Tahrim suresi 8. ayet. Ona ve aline yer ve gökler dolusu rahmet ve selamlar olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bakara suresi 32. ayet. Allah'ım, işaretiyle ayın ikiye bölündüğü zat hürmetine benim kalbimi ve sadık nur talebelerinin kalplerini Kur'an güneşi mukabilinde ay gibi yap. Amin. Amin. Allah'ım, mahlukatının çokluğu içerisinde birliğinin kandili, kainatının sergisinde vahdaniyetinin delları olan Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, onun bütün âl ve ashabına salat ve selam eyle. Allah'ım, mahlukatının çokluğu içerisinde birliğinin kandili, kainatının sergisinde vahdaniyetinin dellalı olan Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, onun bütün âl ve ashabına salat ve selam eyle. Amin. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın, peygamberlerin efendisi hürmetine duamızı kabul etsin. Amin. Allah'ım, bize sevgini ve bizi sana yaklaştıracak şeylerin sevgisini bize nasip eyle. Amin. Bütün mahlukatına dünya ve ahirette şefkat ve merhametle ihsanda bulunmasından, onları rızıklandırmasından dolayı Allah'a hamdolsun. Allah'ım, bizi dünyada senin sevgin ve bizi sana ve senin emrettiğin gibi istikametli olmaya yaklaştıracak şeylerin sevgisiyle, ahirette ise rahmetin ve cemalini bize göstermeye rızıklandır. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Sadakallahülazim. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bakara suresi 32. ayet. Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne, onun bütün âl ve ashabına salat ve selam eyle. Amin. Ya Rab, nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca menüs sadasıyla çalar. Ta ona açılsın, öyle de bir çare, ben dahi senin dergah-ı rahmetini mahbub abdin olan Üveysil Karani'nin nidasıyla ve münacatıyla şöyle çalıyorum. O dergahını ona açtığın gibi rahmetinle bana da aç. Amin. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ben ise senin bir kulunum. Sen her şeyi yaratan Halık'sın. Ben ise senin bir mahlukunum. Sen rızık veren Rezzak'sın. Ben ise senin rızkınla beslenen bir merzukunum. Sen mülk sahibi Malik'sin. Ben ise senin kölen olan Memlük'üm. Sen gerçek izzet sahibi olan Aziz'sin. Ben ise aciz ve zelilim. Sen hazineleri bitmeyen zenginlik sahibi Gani'sin. Ben ise senin ihsanına muhtaç, fakr-ı mutlak içinde bir fakirim. Sen gerçek hayat sahibi Hay'sın. Ben ise senin hayat verişin olmasa bir ölüyüm. Sen varlığı ebedi olan Baki'sin. Ben ise gelip geçici bir faniyim. Sen sonsuz izzet ve şeref sahibi Kerim'sin. Ben ise zillet ve kötülükler içerisinde bocalayan bir leimim. Sen sonsuz ihsan sahibi Muhsin'sin. Ben ise günah ve kötülük işleyen bir asiyim. Sen günahları bol bol bağışlayan Gafursun. Ben ise günahkarım. Sen sonsuz azamet ve büyüklük sahibi Azim'sin. Ben ise küçük ve değersiz bir hakirim. Sen gerçek kudret ve kuvvet sahibi Kavisin. Ben ise sınırsız acz içinde bir zayıfım. Sen bağış ve ihsanı veren Mutisin. Ben ise lütuf ve ikramına muhtaç bir dilenciyim. Sen her türlü zarar ve korkudan uzak, eminsin. Ben ise maddi ve manevi korkular içinde biriyim. Sen her türlü zarar ve korkudan münezzehsin, uzak eminsin. Ben ise maddi ve manevi korkular içinde biriyim. Sen cömertlik sahibi cevatsın. Ben ise senin cömertliğine muhtaç bir miskinim. Sen kullarının dualarına cevap veren mucipsin. Ben ise sana yalvaran duacıyım. Sen şifa veren şafisin. Ben ise türlü türlü dertlere müptela bir hastayım. Öyleyse sen benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah! Aziz Allah, şefaat ya Resulallah! Ey her şeye bedel, her şeye yeten kafi, ey mahlukatını besleyip büyüten ve manileri def eden Rabb'ı! Ey vaadini mutlaka yerine getiren vafi! Ey kullarına pek şefkatli olan Rahim! Ey maddi ve manevi hastalıklara şifa veren Şafi! Ey ikram ve ihsanı bol olan Kerim! Ey bela ve musibetleri def edip afiyet veren muafi! Benim bütün günahlarımı bağışla, her türlü hastalığa karşı bana afiyet ver, beni ebediyen rızana mazhar eyle. Bunu rahmetinle ihsan eyle ey Erhamer Rahimin! Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların duaları alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleriyle sona erer. Sadakallahül Azim. Yunus Suresi 10. Ayet. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Bakara Suresi 286. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Ali İmran Suresi 8. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi kabul buyur. Her şeyi hakkıyla işiten de, her şeyi hakkıyla bilen de ancak sensin. Bakara Suresi 127. Ayet. Muhakkak ki tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak sensin. Bakara Suresi 128. Ayet. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Bakara Suresi 286. Ayet. Amin. Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata, onun âl ve sahabelerine salat ve selam eyle. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yunus Suresi 10. Ayetten iktibas. Allah'ım, bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerin ve onlara tabi olan onlara tabi olan salih kullarının yoluna ilet. Azabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Amin. Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerin ve onlara tabi olan salih kullarının yoluna ilet. Azabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Amin. Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim. Bizi doğru yola ilet. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Fatiha Suresi 6. Ayet. Amin. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve defter-i hasenatlarına sözler mecmuasının her bir harfine mukabil 1000 hasene yazdır Allah'ım. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas İhsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Erhamer Rahimin, umum Risale-i Nur şakitlerini iki cihanda mesud eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını, Abdullah'ın kusuratını affeyle Allah'ım. Amin. Ya Rab, garibem, bikesem, zayıfem, Natuvanem, alilem, acizem, ihtiyarem, bi ihtiyarem el aman güyem, af güyem, medet hahem, zidergahet ilahi amin. Seni her türlü noktandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve kuvveti her şeyi kuşatan sensin. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bakara suresi 32. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Ali İmran suresi 'Amin. Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimiz'e ve bütün âli ve ashabına salat et. Amin. Ey Rabbimiz, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Ali İmran suresi. Amin. Allah'ım, kainatın tılsımını bizlere açan Efendimiz'e ve âl ve ashabına yer ve gökler devam ettikçe mevcudatın adedince salat ve selam et. Amin. Allah'ım, suyun damlaları adedince ona ve âline salat ve selam et. Amin. Ya Rabbi, bu benim amcamdır ve babam hükmündedir. Bunlar da onun çocuklarıdır. Ben abamla onların üzerlerini örttüğüm gibi sen de onları örterek ateşten koru. Amin. Şimdi git abdest al, sonra iki rekat namaz kıl ve de ki: Allah'ım, hacetimi sana arz ediyor ve Nebi-i Rahmet olan Peygamberin Muhammed aleyhissalatu vesselam ile sana teveccüh ediyorum. Ya Muhammed, gözümden perdeyi kaldırması için senin Rabbine seninle teveccüh ediyorum. Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl. Amin. Sahihül Camiu's Sair hadis no 1290. Amin. Allah'ım, ona şifa ver. Amin. Allah'ım, onun yerden izini kes. Amin. Ya Rab, bu senin Habibinin amcasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver. Allah'ım, İslamiyet'i Ömer İbnül Hattab veya Amr İbnül Hişam ile aziz eyle. Hazreti Ömer Müslüman oldu. Allah'ım, onu dinde fakih kıl ve ona tefsir ilmini öğret. Allah'ım, onun malını ve evladını çoğalt ve ona ihsan ettiğin nimetlere bereket ver. Allah'ım, onun duasını kabul eyle. Allah yüzünü ak etsin. Allah'ım, onun tenini ve tüyünü mübarek kıl. Amin. Senin ağzın bozulmasın. Ya Rab, soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme. Açlık elemini ona verme. Allah'ım, onu nurlandır. Amin. Ya Rab, nasıl mektubumu paraladı? Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. Ya Rab, ona bir itini musallat et. Allah bilir. Bu Resulullah'ın duası. Allah'ım, muhallimi affetme. Allah'ım, dilediğin bir şeyle beni ondan kurtar. Amin. Zebur'da şöyle bir ayet var. Allah'ım, fetretten sonra bize sünneti ihya edecek olan zatı gönder. Allah'ım, fetretten sonra bize sünneti ihya edecek olan zatı gönder. Amin. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada bir dost, kabirde ünsiyetli bir yoldaş, kıyamette bir şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, cehennem ateşine karşı bir siper ve örtü, cennette bir refik, bütün hayırlara bir delil ve imam kıl. Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Üzerine Kur'an indirilen zatın, Rahman'ı, Hanna'nın salat ve selamı onun ve âlinin üzerine olsun. Hakkı ve hürmeti için bize Kur'an'ın burhanlarını aydınlat. Amin. Allah'ım, kalplerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. üzerine Kur'an indirilen zatın, Rahman-ı Hanna'nın salat ve selamı onun ve âlinin üzerine olsun, hakkı ve hürmeti için bize Kur'an'ın bürhanlarını aydınlat. Allah'ım ona ve âline, ümmetinin hasenatı adedince salat ve selamet, amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bakara suresi 32. ayet. Rabbinin nimetini yad et. Duha suresi 11. ayet. Rahman-ı Rahim olan Allah'ın Furkan-ı Hakimi Arş-ı Azim'den üzerine indirdiği zat olan Efendimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam, ümmetinin iyilikleri adedince milyon salat ve milyon selam olsun. Risaletini İncil, Tevrat ve Zebur'un müjdelediği, nübüvvetini doğduğundan hemen önce ve doğumu anında meydana gelen harikulade hallerin ve cinni hatiflerin, insanlardan evliyaların haber verdiği, işaretiyle ayın ikiye bölündüğü, Efendimiz Muhammed'e ümmetinin alıp verdiği nefesler sayısınca milyon salat ve milyon selam olsun. Çağırmasıyla ağaçların yanına geldiği, duasıyla yağmurun süratle yağdığı, bulutun sıcaktan korumak için başında gölge yaptığı, bir kilelik yiyeceğinden yüzlerce insanın doyduğu, parmakları arasından suyun 3 defa kevser gibi aktığı, Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, kuru hurma direğini, koyun paçasını, deveyi, dağı, taşı ve çakıl taşlarını onun için konuşturduğu, Miracın ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla göz ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Necm suresi 17. ayetinin sahibi Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam ilk an indiği andan itibaren kıyamete kadar Kur'an'ın her okuyanın okuduğunda hava dalgalarının aynalarında Allah'ın izniyle temessül eden her kelimesindeki her harfi sayısınca salat ve selam olsun. Bu salavatların her birisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et. Ey ilahımız, amin. Allah'ım, Kur'an'ı bizim için, onu yazan ve benzerleri için her türlü hastalıktan şifa ve bize ve onlara hem dünyada hem de ahirette dost, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde nur, cehenneme karşı perde ve örtü, cennette arkadaş ve bütün hayırlara bizi sevk eden rehber ve önder kıl. Bunu fazlın, cömertliğin, keremin ve rahmetinle yap ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey bütün cömertlerden daha cömert olan, duamızı kabul buyur. Allah'ım, kendisine hakla batılı ayırt eden Kur'an-ı Hakim'in indiği zata bütün âl ve ashabına salat ve selam eyle, amin. Ona ve âline yer ve gökler dolusu rahmet ve selamlar olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bakara suresi 32. ayet. Onun adıyla o her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O birdir, onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Hayatı veren de odur. Ölümü veren de odur. O kendisine asla ölüm arız olmayan hayy-i ezelidir. Bütün hayır onun elindedir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de onadır. Hadis-i Şerif. Buhari ezan 155, teheccüd 21, umre 12, cihat 133, bedül halk 11, mazi 29, davat 18, 52, Rikak 11, İtisam 3, Müslim Zikir 28, 30, 74, 75, 76, Vitir 24, Cihat 158, Edeb 101, Tirmizi, Mevakıt 108, Hac 104, Davat 35, 36, Nesai, Sehiv 83, 86, Menasik 163, 170, İman 12, İbn-i Mace, Ticaret 40, Menasik 84, Edep 58, Dua 10, 14, 16, Ebu Davud, Menasik 56, Darimi, Salat, Menasik 56, Darimi, Salat 88, 90, Menasik 34, İstizan 53-57, Muvatta, Hac 127-243, Kur'an 20-22, Müsned 1-47, 2-5, 3-320, 4-4, 5-191, El-Hakim, El-Müstedrek 1-538. Allah'ım, ona, aline ve ashabına cennetteki ehli cennetin nefesleri sayısınca salat ve selamet ve bereket ihsan et. Bizi bu kitabın naşirini, arkadaşlarını sahibi olan, bizi bu risalelerin naşirini, arkadaşlarını sahibi olan Said'i, o anne babalarımızı, erkek ve kız kardeşlerimizi onun sancağı altında, Resulullah'ın sancağı altında. Sayidler olarak haşret, bizi onun şefaatiyle rızıklandır. Bizi onun şefaatiyle, Resulullah'ın şefaatiyle rızıklandır. Bizi onun al ve ashabıyla beraber rahmetinle cennete koy ey Erhamurrahimin. Amin, amin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.